Znam cię od tylu lat już w sumie, choć fakt nie umiem stanąć w tym zacnym dumie. Posiadacze ostatnich sumień. Co mamy? Piątek 11:08, a widziałem cię dosłownie wszędzie, gdzie bym nie poszedł. W tramwaju byłeś dziadkiem, narzekałeś drugiemu dziadkowi na laicyzację i na zachód. I czemu tak robi ten zachód, że upadł nisko i chce upaść niżej, i że Boga się wyrzekł i ściąga nam krzyże, nasze krzyże. W telewizji było ci przykro z powodu wszystkich dzieci mordowanych przez in vitro. A w mięsnym byłeś łaskaw się żalić, że z Europy tylko liberalizm, tolerancja i pedali. Od rana masz wynik spory, bo widziałem 100 twoich twarzy, a w każdej z nich tę samą gorycz. Upiory jakieś z miejsc najodleglejszych, nie to jeden upiór i to jak najbardziej tutejszy. Ten upiór, który daje wiarę i upór, który krzyczy nie dyskutuj, każe wznosić mury z trupów. Upiór, z którym bym walczył na ogół jeszcze wczoraj, a dziś szkoda zachodu. Nie mam siły, nie mam już pomysłów, jak zepsuć twoją tarczę ze strachu i zbroję z kompleksów. Twoją pogardę, co ją zwykle wzbudza, byle powód. Nie, naprawdę szkoda zachodu. Nie mam siły tłuc się z tobą, czy truć się tobą, czy iść z tobą w tango, albo jakieś głupsze pogo. Po co mówić to kogoś, kto już dawno ogół. Nie będę walczyć z upiorem, szkoda zachodu. Nie mam siły tłuc się z tobą, czy truć się tobą, czy iść z tobą w tango, albo jakieś głupsze pogo. Po co mówić to kogoś, kto już dawno ogół. Nie będę walczyć z upiorem, szkoda zachodu. Ja swój opór gaszę, a ty walcz z tym, co obce, walcz z tym, co nie jest nasze. Rozbijaj swój warowny obóz, ja pasuję, szkoda zachodu. Ale z drugiej strony szkoda zachodu. Widzisz, nie chcę narzekać, ale szkoda mi paru drobnostek, jak wolność słowa czy prawa człowieka. Kilka zachodnich głupot bez znaczenia. Wolność prasy, wolność zgromadzeń, wolność sumienia, demokracja. Nawet jak kulawa i młoda, ale przyzwyczaiłem się już do niej. Trochę szkoda, żal będzie odrobinę zabrać tę swobodę myśli, czy równość, nawet jeśli mocno podupadła. Wiem, że przed chwilą zakopałem dopór, ale jeśli mam to wszystko stracić, rośnie we mnie opór i domyślasz się, jakie działania przyjmę modus, bo jednak szkoda mi tego zachodu. Niby nie mam siły tłuc się z tobą, czy truć się tobą, czy iść z tobą w tango, albo jakiś głupszy pogo, czy mówić do kogoś, kto dawno ogół. Ale będę walczyć choćby z upiorem, bo szkoda zachodu. Niby nie mam siły tłuc się z tobą, czy truć się tobą, czy iść z tobą w tango, albo jakiś głupszy pogo, czy mówić do kogoś, kto dawno ogół. Ale będę walczyć choćby z upiorem, bo szkoda zachodu.